Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Мінску развіталіся з кардыналам Казімірам Свёнткам. Праграміст у калёні працуе дворнікам, архівіст робіць скрыні. У абодвух тэрактах у Нарвегіі паліцыя падазрае аднаго чалавека. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску, 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў, Стась Івашкевіч, добры вечар, сёння ў свеце. Улады Нарвегіі выставілі абвінавачанне дырэктару сельскагаспадарчай фірмы «Брэйвік Геофарм» Андэрсу Берэнгу Брэйвіку, падазраванаму ў здзяйсненні тэрарыстычных актаў ва ўрадавым квартале Осла і ў летніку сацыял-дэмакратычнай моладзі на востраве Утоя, у выніку якіх, паводле апошніх звестак, загінулі 92 чалавекі. 32-гадовы нарвежац абвінавачваецца ў тэрарызме. Нарвежскае крымінальнае заканадаўства прадугледжвае за гэта пакаранне пазбаўленнем волі тэрмінам да 21 года. Раней сёння нарвежскія ўлады вырашылі аднавіць змеркаванне ў бяспекі памежны кантроль з шэнгенскімі краінамі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Каіры сёння прадстаўнікі руху 6 красавіка, які быў адным з арганізатараў антыўрадавых дэманстрацый у лютым, заявілі, што застануцца на плошчы Тагрыр да таго часу, пакуль іх патрабаванні не будуць выкананыя. Заява прагучала пасля таго, як вайсковае кіраўніцтва Егіпту звінаваціла прадстаўнікоў гэтай групоўкі ў спробах распаліць разлад паміж народам і арміяй. Раней сёння сотні дэманстрантаў паспрабавалі прайсці маршам да будынку Міністэрства абароны ў Каіры. Удзельнікі цяперашніх акцыяў пратэсту ў Егіпце, якія працягваюцца ўжо 15-ты дзень запар, патрабуюць паскарэння рэформы ў краіне і суду над адказнымі за гібель маніфестантаў падчас масавых народных выступаў, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Турэччына настойвае на тым, каб Ізраіль выбачыўся за гібель турэцкіх грамадзянаў падчас інцыдэнту з так званай флятыліяй свабоды ля берагоў паласы Газы ў мінулым годзе. Без такіх выбачэнняў, выплаты кампенсацыі сваякам загінулых і зняцця ізраільскай блакады Газы, нормалізацыя дачыненняў паміж дзвюма краінамі немагчымая, заявіў сёння прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган на сустрэчы з палестынскімі прадстаўнікамі ў Стамбуле. Урад Ізраілю выказаў шкадаванне ў сувязі з гібелю 9 турэцкіх прапалестынскіх актывістаў у выніку сутыкнення на борце аднаго з суднаў флатыліі свабоды, аднак адмовіліся прасіць выбачэння, заяўляючы, што ізраільскія вайскоўцы адкрылі тады агонь у мэтах самаабароны. У Латвіі сёння праходзіць агульнанацыянальны рэферэндум у пытанні роспуску Сейму. Галасаванне праводзіцца на ініцыятыву экс-прэзідэнта Валдіса Затлерса, які звінаваціў дэпутатаў у папушчанні карупцыі. Авіяцыя НАТО здзейсніла сёння раніцай удары па лібійскай сталіцы. Associated Press паведамляе, што выбухі былі чутныя ў раёне, дзе месціцца рэзідэнцыя лібійскага лідара Муамара Кадафі. Агенцтва Reuters паведамляе, што цяперашняе бамбаванне стала найбольш інтэнсіўным за апошнія тыдні. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў у пятніцу, што мае намер неўзабаве ізноў накіравацца на Кубу для працягу лячэння ракавага захворвання. Паводле Чавеса, яму трэба будзе прайсці другі курс хіміятэрапіі. 56-гадовы сацыяліст Уга Чавес чакаецца павінен у наступным годзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі і разлічвае на пераабранне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на